ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक पढ़कर सुना रहे हैं, और अल्लाह दुनिया जहान के लोगों पर किसी तरह का जुल्म करना नहीं चाहता।